lu mel ne qama taxaw na ngi bàyyi ko ci qawama. Soo ci tegee fi ha lan masdar qiwaman mooy doon cosaan. Lu mel ne nag qiwaman ak siwaman ñi nga weesu léegi nga xam ne alif nga alif day topp ca waaw ga, te waaw ga itam léegi kasara jiitu ko. Boole masdar yi mel noonu boo ko defee da ngay wëlbati waaw ga mu soppiku yaa. Si waaman bul ko wax, ngay wax si yaaman. Ba tey qi waaman bul ko wax, ngay wax qiyaaman. Yi mel noonu kon jàppal ne ma sin àtte. Waaye nag dañuy sart fekk waaw googu nga ne moo cosaan woon ca xaynu fixal ba, naka jekk ñu soppi woon ko ca fixal ba def ko leen ko war a def. Diki xam nga xaama nga wax jàngu woon xa wa ma, saama nga wax ñëwo woon sa wa ma, soppi googu ab sart la ci. Bu fekkee ne waaw googu amoon na ca xaynu fixal ba, waaye ca fixal ba kenn soppiwu ko ca woon, kon boo ci tëggee masdar alif topp ca waaw ga, waaw ga kasara jiitu ko itam du tax nga wëlbati waaw ga mu di yaa. Ku mel ne jaawara, xam nga jaawara dëkkaale na waaw googu mooy xëy nag fixal bi, waaye gis nga ne kenn soppiwu ko ci bi mu nekkee ci fixlul maadin bi, da nga ko bàyyi noonu muy jaawara. Kon nag soo ci waxee jiwaaran muy fixaalan la xewoon ci siwaaman ak xiwaaman xew na ci moom, waaye du tax na nga wëlbati waaw gi mu di yaa. Da nga koy bàyyi noonu rek, da nga dafa muccoon ca fixal ba kenn wëlbati ko woon masdar mi, kon kenn du ko ci wëlbati. Bal fixal fixal ba mbir mbir mi bokk ci moom sahihul aj wér la xaaliban ca la gën a bari naxwul xiwali lu mel ni xiwali bi fi di ak diggale. Xam nga li wax léegi mooy bu xëyin baraggee mel ni xaala xawala ni ki saama sawama soo ci tëggee masdar te alif topp ca nga war a wëlbati waaw ga, waaye mu ne bu fekkee alif di ca topp moom ni ki boo ci tëggee fixa lan ni ki xaala diggale nga ne xiwa lan kooku mu doo soppi waaw ginaa ko xiya lan. Da nga koy bàyyi noonu alif topp ci moo tax saama alif lañ koy def, waaye alif topp ci waaw ji moo tax. Wa jamxu fi xaynin jamxu boroomu xayin la koo raggal yof na ko aw sakkan wala mu sukkoon faxkum na nga àtte bëtal ihlaali ci gi wa raggal fii ci moom xay saxan na ci fu mu figaare. Dafa wax ne bu fekkee da ngay jamxu baat boo xam ne xayin nga dafa nekkan waaw tey soppi ko, mooy nam bàyyiwuñ ko ci waaw dañ ko caa soppi. Mel ni daarun bi fi di kër xam nga daw urun la doonu, anam dawa urun la doonu, kon mel ne dawa urun nga xam ne raggal gi mooy wëlbati woon nañ waaw gu mu alif. Ku mel ni kooku boo koy jamxu doo wax diwaarun, doo bàyyi waaw ga, da nga wëlbati mu yaa nga ne diyaarun. Bu fekkee ba tey xayin bu waaw la woon naka jëkk waaye dafa sukkoonoon ni ki sawun bi fi di malaan, ba tey boo koy jamxu ngay wax siyaabun soppi waaw ga mu yaa alif. Waaye nag sawun moom li tax ñu soppi waawam mu di ak yaa mooy maas gi maas maas ka néeg, loolu da koo tax a niru ku ñu wëlbati woon muy alif. Waaw boo ko dee jamu tak siir bu ko alif toppee ba noppi kasra jiitu ko da nga koy soppi mu di ak yaa. Lu tax naxwu daarin nga ne ci wa diyaarin, wa sawbin nga ne wa siyaabin. Lu tax mu ne fa inna xayna al mufradi uxillat fi l awali wa sakanat fi saani fa ashbahat al muhallata wa asluhuma diwaarun wa siwaabun fa in lam tuxal al xaynu fi l mufradi lam tuqla bil waawu yaan fi l jame. Anaam bu fekkee soppiñu ko woon ca ba mu nekkee ci mufrat ma, kon boo ko jamxu du tax nga soppi ko. Naxu tawilin wa tiwaalin, xam nga tawilin waaw bi dafa kasara topp fataa waaye taxutoon nga soppi ko dara, kon boo ko jamxu muy tiwaal nga fi bàyyi waaw gi rek, waaye doo wax tiyaal, doo wax tiyaal di ko soppi ak yaa. Wa saxaxoo wéral nañu fixaalatan fixaalatan, maanaam nee na boo jamxu jamxu bu alif topp ja xam nga diyaar ak siyaab alif da caa topp ci gannaaw waaw wa, waaye nee na bu fekkee alif nekkul ci jamxu jamxu da nga koy wéral rek bàyyi noonu. Naxwu koosin wa kiwa zatin, xam nga kiwa zatin boo ko dee seet xam na nga koy jamxoo fixa latan waaw googu topp na kasara, waaye nekkul alif toppul ci waaw gi kon na nga koy bàyyi noonu rek mu wér. Loolu mel ne xawdun bi firig madd xawd xawd xay nday doon ak waaw. Otam boo ko jamxoo xiwa datin ngay wax iwa datin, iwa datin muy firi ay madd, madd nag mooy këlim gu magee gëlem gu ma ya ba dugg ci atum juróom ñeenteelam. Wa fi fi'alin, nekk na ci fi'alin wajhani, ñaari anam. Wal i'laalu, waaye ragal ga aw laa moo gën a yey. Kal xiyali, mel ni al xiyali bi firi ay pexe. Dafa wax ne bu fekkee da ngaa tëgg ca baat ba jam muy fiha lum. Ba noppi nag fekk xëyin ko doon waaw, su boobaa xam kon kasara dina ko jiitu. Kooku nag nee na man na yaari anam bàyyi ca waaw ga mu wér ak soppi ko yaa mooy ràggal gi. Mu ne waaye ràggal gi nag muy soppi ko muy yaa moo gën a yey. Nañ daa wax loolu sax, waaye ràggal googu dong moo war a am muy xiyaas itam. Bañ ngee ràggal bàyyi ko muy waaw, moom lu néew la, lu jàdd la. Man alxiyal jooju mu wax jamhu xiilatin la, xiilatin mooy benn pexe. Waaye ci cosaan moom yaagoogu ci waaw la bàyyi ko woon naka jekk. Kon ñu wax ca xiya lum mooy xiyaas, ñu wax ca xiwa lum kooku ak jàdd la te néew na. Xiwal ba nga njëkkan wax nag moom dafa doon masar ca kaw xat wi bokku te bi nga toll bi moom jamhu la. Ba tey lu mel ni xaamatin bi fi di taxawaay bañ ko jamhu fi xaloon, ñu wax ci xiya mun mooy gën ñu ne ci xiwa amun. Ci kaw sax boo toppee ni borom téere bi waxee, waaye wax ji gën a wóor mooy xiya mun def ko yaa ñàkk si wet. Ba tey ñu wax ca diya mun mooy xiyaas, waaye ñu delloo si waaw gën a diwa mun, jàpp ni waaw ci cosaan woon. Ba tey loolu bariwut, lu néew la. Wal waaw waaw ga laamam bi muy laamu baat in xala ba wala batiku na ba xam ne farsin ci gannaaw fataa yaa am mbir muy yaa. Ba tey loolu ab takk-takk la, dafa wax ne ko ka xawli ko ni ki sa wax jënga ne al mu'tayani, ñaar ñañu jox yur dayani def na leen gërëm loo. Mooy ñaar ñañu jox day seen xol sedd na. Al mu'tayani ngi bàyyi ko ci ata yaatoo, xam ne ci saal ni waaw la woon. Kon al mu'tawani la doonoon, al mu'tawani nga xam ne wa googu mooy laamu baat bi te ta moo ko jur di fataa ko defee. Kon des koy soppi ak yaa nga ne al mu'tayani, te bañ a wax al mu'tawani. Ba tey yurdayani mi ngi bàyyi ko cosaan yurdawani, nga xam nga radya ne nga woon radiwa ci da bàyyi ko woon, te boo ne ridwaan sax gis nga waaw ko daal dellu si. Kon yurdawani moo doon cosaan, waaye su boobaa wa googu day nekk laamu baat ba noppi fataay jiitu ko. Kon ñu war ko wëlbati muy yaa, ñu jàng kon yurdayani. Wa wajaba war na ibdaalu waawin weccee waaw bax da dammin ci gannaaw damm min alifin ci alif. Dafa wax ne boo dammee awaraf alif topp ca da ngay soppi alif ga muy waaw ndax mën a bijji damm gi. Loolu mu ngi mel ne bàyyi ha jaayante la, boo won tëgg jëme ci ma fool da ngay damm njëlwéen gi. Xam nga boo ne bu rek alif ji sa war a soppiku waaw, nga ne booyi ha bu doon xaatala itam boo ko tëgg jëme ci ma fool, boo ne xu rek alif war a soppiku waaw muy xooti la. Nga wax naa alif bu toppee damm dañ koy wërbati muy waaw ndax mën a bijji damm nga. Wayaaka muuxini ni yaay lu mel ni muuxin bi fi di aju woolu intarif na nga tudd ditaay ci lii la xaañeel ko. Nee na yaa bi nekk ci muuxin mooy da bàyyi koo ci ay xana wóolu na wala ay sara. Xam nga doo tëgg jëm doo tëgg ismu faaxil da ngay indi mbind damm, soo ne muu rek yaa boobu faaw mu soppiku waaw ndax damm nga jiitu. Doo mën a wax muy xinum muo xinum ngay wax, doo mën a wax muy sirum muo na sirum rek nga mën a wax. Loolu moo budee ci mufrat de bu dee ci jamono moom dañuy wëlbati damm googu yow muy kasara ndax yaaga bañ a dañ. Lu may wax naa mooy kusuru def na kasara al madd moom lañu damm fii jamhin ci jamhu. Damaa yo xaal ni ki defi waxe himun way mar inda jamhi ahyamam fa jamhu ahyam bi fii aji mar. Ahyam mooy gërëm gu mar. Dangaa jàng jamu tag si mu ne woon koo xam ne góoram day tëggoo afxalu ni ki ahmaru, jigéenam nekk xamraawu muy faanlaawu, boo koy jamu fuulun lay doon fuulun. Kon lu mel ne ab yaddu aji weex boo koy jamhu buy buy dun la war a nekk buy dun. Foofu nag nee na moom doo soppi yaa ngi mi ak waaw nga naa boodun boodun déedéet. Kasar gi ci bopp ngay soppi damm gi ci bopp ngay soppi muy kasar waaw. Bu nga nee buy dun ci cosaan ngay soppi damm gi muy kasar, nga wax bii dun way weex bii dun. ki xam nga ahyanu boko jam ko fuulun hum hum mun lay doon hum mun waxu na xam nga bo soppe yaangi mu diba awu xomul ngay soppi tagu fi tagu bal bi kon fa doon ci saan ci ya soppi nga ko waaw da nga petit tam nga muy kassal nga wax himun waymar himun waymar kalim na waru dana nga delo aliya ayaga waawan muy waaw isra dam ci gana dam mata ul fi sa yo xamni fekkef nako lamu fi lu lamu fi han waaw neena bu fekke ni ya dafa nek ci lamu fi al ba da mu ci fi al ba dal mom yaaga te dam ji jitu ko ko dang koy sopp muy waaw kon am nañu misale nahwa bi nga fi de xeluna nahwa wax nañu ngi jang tasrif nahwa la doon wax bo ande an nu jitu bi fi xel yaaga delu ci kon nahwa la doon ya gogu dafa nek lamu fi al bi te dam jitu ko nga sopp ko waaw ni nahwa tax nahwa xeluna lañu jang ko tax mu nek nahwa ar-rajulu itha kamula haqluhu wa asluhu nahwa لأنه من المهية وهي الحقل أو من قبيطة عين ولك نكتا يعني بفاق قولنا ياغو بنك جلع مبادة دام جيدو تاتو بارنجة بطي نور بدكو كتا إباني نكتا يأجتغ من رما بايكو ترما كما قدرة لمن مقدرة قم غرما ساني ننين بوچي تغون لسم تغوكو مفمولة رما كندينك مرمو يتن marmu yatam su baba yaago xam nga moy lang bal bi te dam jitu nako tagu jitu lu tay nga wolbe tugu muy waaw kon marmu watun ngay wax marmu watun soppi yaago muy waaw tagu jitu do ko faale ta sani kini iza sayyarahu ndam mujal nako kasabu hanin mu melni sabuhan manam bo fe kon rama nga teug ci fahu lan xam ko ne ñeuk nek rambu yaan nak yaago bu xam nga lang bal la té dañ ko jitu mo rabu go ko fa nga sopp ko mi wax nga wax rabu wan ngay wax té bañ wax rabu ya té ndé mëna nek mom ya ci ya nga fay délo en takku ndé mëna nek mom ya ga xayna ndé ak xayam ni fuf la ñël fuf la wasfan bi mi wasaf fa sa ka kon goge ñul fa def nako fek bu wéxé ni ci yari anam bi anam jël ci ñoo dafa wax ni fu la fekké day wasaf xamé nekul lisim wasaf la daam jëm jëmi melal wonopi nak haynam bobu nek ya su baba xam nga kon dam dana ko jitu ene taba tay ne yatayb dana tay xam nga atyabu moy ke gëna tay ba la gëna tay budé gor bu bëggon jigen jëm dana ko mëna misal bu bëggon la gëna tay tay jigen kon toy ba lay ñëk doon toy ba su baba ya bobu don haynu fonla te damu jitu ko te fonla bi nek wasaf ndax limuy jigeni afala tafdil kon bu neex kon dina man ñaari anam kon do ne toy ba le neexewal beti yaagi bu dig waaw nga ne toba ka gëna tey tey jigen su neexe tam ngol beti tamb gi nga xane mo nekkon tadro bi te jitu yaagi mu soppi kasara gane tayba patelu ni ak yesu bi nga xane moy fi di aji ñaw ñaw moy xel lu ñuulu bu bëgg andi jigeenam day jëk ne ko kuy sa nak bu la neexé wol ba ti yaagi mu di ko waaw nga ne ku sa ko gëna ñaw tay jigeen bu la neexé tam nga wolote dam bi ci kaaf gi muy kasara nga ne ki sa waye na da ko tënk ci mu doon wasfa mbir mi wasof dama ne toba ji mo waxon legi bu fekke djuglu la wax wasaf daga djuglu mu di aw tour diki toba ji nga xane moy tour deku seigne touba bi wala toba ji nga xane moy tour garab ga ci aljana su boba mo waw dong lay don toba rek ngay meuna wax baye ci waw gi tax lolou aw tour la wasaf ane ko tardu mel jeneen jëm aw tour la mo ci bopam su boba mo waw ko dong nga ci baye ana faaw day won petit yag ci digba mu di waaw waaye doo ko doo ma noonu bëti dàmm ga muy kasara kon jàppal ne tuuba dëkku sëñ tuuba bi wala tuuba turu garab ko ci aljana tuuba rek lay doon doo mëna wax tiba su doon baat boo xam day melal nag yeneen jëm rek da aw tur nag moom lu ci neex wax bu la neexee na tuuba ku ne xena tayba watasara bina wahtaraza bi qawlihi wasfan hama idha kanat haynan li fu'la isman katuba ismu shajaratin fil janna fa innahu yatahayyanu qalbuha wawan faslun atadikna al waw waw ga patal yaay mbir mi wattu ya min la mi fakhla ci lamu fakhla isman mbir mi lesim anam fakhla fekke dafa don lesim kon su fekke en ak yaa da ca muju da ngay sopp yaa ga mu waw ka taqwa mi taqwa bi ragal yalla xam nga taqwa taqiya la doono te lesim la kon yaa gi ñu koy sopp mu waw nga wax taqwa wala fatwa fatwa bi fi ak ubbe fatya la ñëkko na doon am na tam ngay soppi yaa googu mu soppi ko waaw nga daldu fatwa jaa di kena dal badlu gi leg warte ghaliban bi mu gëna nat bi mu gëna du gëna bari né lool kat du ñu sa yu nekk moy am da gëna bari rek da lay la nga gis la ci dess manam ñu bañ ko soppi res na koy def bari lu way amna moom lu misale wa min khayril khalibin nahu rayya rayya bi firqat ismu lirahati yag mu jigi fepp ñu ko waaw ñu ray wa ñew ñu ray wa rayya lañ wax bayiko non jaa dikna lamu fola wasfan bir mu ngi wasaf bil hak ci ci safan ba fola ci nga dam fa gi la wax ne su done wasaf boole ja mom day safano fala be nga wessu tamay lisim ndax fola bi mom dañu fekk lamu baat ba mu doonoon waaw ci ciusaan ñu soppi ko nag mu dig yaa te xam nga faxla bee nekk li si moom danga fekkan lamu baat ba mu dig yaa nga soppi ko waaw ci kon daa safaanoo moom foxla bii nekk wasaf dangay fekk lamu baatam mu nekkan waaw yow nga soppi ko yaa niki alxayaatu duniyaa xam nga duniyaa boobu mun waa la nekkoon ndax danaa yeddunoo ci la bàyyi ko waaye ndekam fon la boobu wasaf la kon boo fekkee lamu baatam mu doonoon waaw da nga koy soppi yaa moo tax ngay jàng dun yaa te bañ a jàng dun waa wa kawnu xuswa nekk xuswa nag naadiran di aji néew laa yax faadu nabbu nee na gis nañ lu mel ne xuswa nag moog dun waa ji nga waxante soppi ko dun yaa ñooyamoo waaye moom soppi wuñ ko xus yaa dañ caa far bàyyi waaw ga rek loolu dañ koo dindi ne xus waa waaw loolu nag moom nee na bariwut la nga ci fekk rek ñu koy jëfandikoo mën nga caaroy waaye pour ko topp mu diw yoon faslun li ab doola ci xeetu ibdaal ba tey yes kon ndeem dana sukkoon ar saabiqu aji jiitu ja min waawin ci waaw wattu salaa te ñu jokkaloo ñoom ñaar waxariyaa te ñu raflewu min urodin ci ak gaar gaar mooy loo xam ne dafa xew rek waaye du woon cosaan faqli ban kon na nga wëlbati al waawa waaw ga yaa an muy yaa muddxi man mbir mu ngay aji lidd xaram lii daanan ko wax bu yàgg yàgg ci sunu waxi wolof yi mooy bu fekkee ni waawu yaa dañoo tase ci benn baat taka jiitu ca ñoom ñaar dafa sukkoon bi ñee sukkoon rek mooy bañ a maas mën naa mi te mu maas ca dëgg-dëgg maas ka nit duñ ca doon rek sukkoon la su boobaa nga wëlbati waaw ga mu di yaa su ko defee nga jël yaagu jëkk yi sàdde ci bu ñaareel gi ndax kon yaar yaa tase na waaye nag dañuy sart kenn ku ci nekk doon cosaan baña nekk lu gaar lu gaar mooy loo xam ne cosaanuwul dafa tombi rek tey mu am des na ko misaale say yidun bii firi ab sang ak may yitun bii firi aji dee sayidun daa bàyyi koo ci saada yesoodu kon say wi dun la doonoon say wi dun mayitun ba tey bàyyi koo ci maata yemootu xam ne kon may wetum la doono su boba ya ak waaw tese nañ ci benn baat da gis nga ne ki jiitu moom dafa sukkoon danga ne say door ne wetun ak may wetun yaa ngi jiitu moom dafa sukkoon sukkoon gu dun nag la kon nag wëlbati waaw gi mu daal doon yaa ko defee yaari yaa daal fi nekk nga jël yaagu njëkk gi sàdd ko ci gu ñaareel gi waaye dañuy sart ñu jokkaloo maanaam sësalu rëkk moo tax sarabina la infasala baynahuma faasilun ka zaytonin bu fekkee ne yaaga ak waaw am na ndox seen diggante ni ki baatu zaytoon xam nga zaytoon am na waaw ak yaa te sasi nañ ci baat te kenn ki sukkoon muy zay yaa yépp sukkoon sax ndax gu mujj itam dafa maasut waaye nag tarton bi daa dox seen diggante kon kenn du ci wëlbati kenn ndax sasaluwuñ ñoom ñaar aw kaana min kalimatayni dañuy sart ñu bokk nekk ci benn baat bu kee nekkee ci baatu boppam kee nekk ci baatu boppam ba tey do wëlbati waaw waaw ga mu di yaa dangay bàyyi noonu rek tabu nii waafidun ibbu nii sama doom waafidun aji dikk la xam nga ibbu nii dafa am yaa goo xam ne dafa sukkoon mooy sukkoon gu dee kon bu fekkoon ne moo waafidun ci benn baat lay nekk ñu ne waaw yaa tase nañ takk jiitu sukkoon waaye nag ndegam yaa ngi mu ngi ci ibbu nii waaw gi nekk ci waafidun moom dangay bàyyi noonu kenn ku nekk ci ñoom ñaar rek duñ jote dara aw kaana assaabiqu xaaridan karoyatin muxaffafi ru'yatin yana lee nga ne woon dañu rafale wu ci gaar anam nañ cosaanu te bañ a nekk rek lu jekk jekk xew mu nekk lu tobbi daal ci gàttal kon nee na ru'yatun bi fir gis xam ne am sa la ru'yatun soo ko woyfaloon ba dindi am sa la def fa waaw bu bijji du ru'yatun ru'yatun du tax nga ne waaw yaatu senañ takk jiitu sukkoon kon day wëlbati waaw gi mu yaa déedéet ngay bàyyi kon muy ru'yatun rek waaye bul ko jéem wax ru'yatun déedéet aw harada sukoonuhu faqat ka xaw ya fi'lu maadin bi sukkooni waaw yi mu xaffafan min kasriha nee na ba tey bu fekkoon ne maanaam ka jiitu sukkoon waaye sukkoon nga dafa gaar rek moom xam nga ru'yatun nga weesoon moom waaw ga ci boppam moo gaar ndax am sa dafa nekkoon nga bëgg ko woyefal tax nga dindi am sa ga bàyyi fa waaw fi mu wax nag moom waaw gi moom cosaan la waaye ci cosaan dafa maasoon sukkoon gi nga ko sukkoon rek moom moo gaar xam nga xaw ya waaw gi cosaan la waaye nag boo bëggee mu woyef ba nga jàng ko xaw ya su boobaa waaw yaata senañ ci baat takka jiitu sukkoon waaye sukkanam googu daa gaar rek ndax yaa bëgg woyefal baat bi tax rek nga daal di koy maas ka nekk waaw kooku itam ba tey kenn du ko mën a wëlbati ni nga waxoon dangay bàyyi noonu rek kon jàng xaw yaa waaye bul jéem wëlbati waaw gi muy yaa nga di ko sadda wa shadda jàdd na mootan ko ñu jox xayrama ludul la nga xam ne xadru si mu bindeef na ko nee na li ñu wax mooy yoon wi leneen loo gis ñu def ko dafa jàdd yoon wa mën naa doon nag nga fekk loo xam ne matériwul sart yi risque woon wëlbati ba noppi yow nga wëlbati ko wala boog mu matali sart yi ba noppi yow nga bañ ko wëlbati lu ci nekk rek boo ko gisee xamal ne lu néew la moom la misaale bu fekkoon ne ru'yatun bi nga waxoon dañ ko woyefal ba def ko ru'yatun ñun la woon kooku war su ko wëlbati yow na nga wëlbati ko daal di wax ru'yatun loolu soo ko waxee ak jàdd lay doon ba tey gis nañ ku matale sart yi ba tax mu naa waka xaddamil i'laali maxa stifaayi shuruuti ka xawlihim yow mun ay wamu ay katiru shiddati wal xiyaasu ay yamun aw neena li wax na yowmu abbis ay womu bi aji tar waaw yaa tase nañ ci baat te ki jiit sukkoon sart yépp dajana ci kon dañoo waroon wëlbati waaw yi mu di yaa ñu jël yaagu ñëk ci sàdd ci muy yowmun ay yemu waaye defuñu ko dañ ko far bàyyi noonu rek loolu ak jàdd la wa ka qawlihim xawal kalbu xawwatan bi qalbil yaa'i waawan wa idghamiha fil waawi aw neena ba tey xawa qawna al kalbu xajba daañ ci wax xawwatan xawwatan melni yaari waaw dafee cosaanu woon te déedéet ca cosaan yaa moo fi nekkoon ak waaw nga xam ne kon kay lañu waroon def dañu waroon wëlbati waaw ga mu di yaa ñu sàdd yaar yaay muy ayyatan ayyatan waaye defuñu ko dañu xor wëlbati yaaga muy ak waaw ñu boole ko waaw ga fa nekkoon far muy yaari waaw ñu sàdd ko muy awwatan yu mel noonu yépp booku ñu see xamal ne ay benn benn yu néew la nga bañ ko roy. Abdil na nga wootee alifan alif min waawin ci waaw aw yaayin wala yaa bi taxriikin àndak maas aussi la gog cosaanu leef na ko am nañu jàng itam asula gog cosaanu na mel ne asula sax moo gën a leer baxda fatxin ci gannaaw fataa muttasilin guy aji jokko maanaam lii itam daan ko wax ci wolof bu yàgg yàgg dañ daa wax naa arafu ràng maas li ko jiitu fataa kon war nga koo soppi alif moo tax mu ne waaw wala yaa loo ci xam daa maas goo xam ne gu cosaanu la ci moom nekkul lu gaar dafa cosaanu ci moom te itam fataa jiitu ko kon moom waaw ga wala yaa ga da nga koy soppi mu di alif loolu nag bari na lool boo gisee ñu jàng xaala wax na wala baaxa jaay na ku ci nekk faxa la la tëggoo xam ne xaala mi ngi bàyyi ko ci xa wa la baaxa bàyyi ko ci ba ya ha ku ci nekk di faxa la waaye wa ak yi da ngay wax ne araf ràgg la wu maas te ni ko jiitu di fataa kon war naa soppi ko lif mooy tax ñu jàng xaala ak baaxa am na itam ci fañ la ni ki xawi fa nga xaafa ragal na xa wi fa ci la bàyyi ko soo ne araf ràgg yu maas muy wi googu te fataa jiitu ko war naa soppi ko lif mu dal doon rek xaafa bu fekkee nag léegi buñ nee bi taxriikin ci maas jee da cee jublu araf ràgg wa maas lonk wala yet ca kaw wala yet ci suuf waaye su maasee masque ak néeg moom ñoom duñ ko tuddi masque fii ci lu mel nii boo dee wax ci wolof moom masque yépp yent la masque ak néeg ak masque yet ci kaw masque yet ci suuf masque lonk waaye lim jublu fii nag waaw ga wala yaaga maas ko mooy na maas yet ci kaw mbaa yet ci suuf mbaa lonk waaye masque ak néeg moom génne na ko ci moo tax sara bi naa la fa in lam yataxarakaa saxataa xanaa bu fekkee ne maasuñu kon dañuy wér mooy doo leen soppi kalqawli wal bayxi xam nga alqawli ak albayxi araf ràgg wi maas na masque ak néeg fataa jiitu ko waaye nag nee nan la masque ak néeg faaliwuñ ko kenn du ko wëlbati wa kaza in kaanatil xarakatu xaari tadam nahu wala tansawul fadla baynakum maanaam bu fekkee ne waaw ga wala yaaga masque ga maas dafa gaar rek mooy dafa tombe tey rek waaye cosaanu wu fa ni ki wala tansawul fadla baynakum xam nga waaw googu àll ji ko topp rek moo tax ñu maas ko waaye bu fekkoon ne baynakum moo ci sësoon tey dangay wax rek wala tan saw baynakum waaye nag àll ji ci sës ci alfadla mooy tax ñu ne wala tan sawul fadla kon waaw gi maas na masque ak lonk waaye masque bu gaar rek la kon kenn du ko wëlbati ci sartub nag in xorrika nde maaseef na attaali aji sës ja aji topp ji mooy aji sës ja maanaam waaw yaa gi lay tax nga wëlbati leen ñuy alif te fekk la leen topp maas maska lonk mbaa maska yet ci kaw mbaa maska yet ci suuf te bañ a sukkoon. Bu fekkee ne sa ñoom dafa sukkoon, ni ma ko waxoon léegi sukkoon maska la, waaye ñoom dañ ko tuddee fii maska. Bu fekkee la topp ci moom dafa sukkoon, moo xam gu dund la, moo xam gu dee la, kon moom li bëgg wax mooy wa in sakkana ndem sukkoon na kafa, kon mu fekk yan laala xëyri laami raggalu lu bokkutuk laam. Bu ne raggal mooy soppi, nga ne soppi lu bokkutuk laam, maanaam waaw yàgg nga xam ne moom moo maas te fataa jiitu ko la wax ne mu sas ci moom bu fekkee dafa sukkoon.